Kański Ander? No, papo. Papo, dobra, niech będzie papo. This live picture from Elizabeth, New Jersey says it all. We are buried under countless tons of snow tonight, and digging out is going to be a real challenge. Get really enough, trying to find a way out. They try to say it's about the cheese, but that's not what it's about. Citizens so for real, leaders in it for clout. No, I'm reached the finish line, ain't living in doubt. Can't be afraid of success, at least get you a taste. Big pop ain't stop. Ain't taking no breaks, stay down, kept going through this shit we faced. Life movie, no rom-com, no 51st dates. We just try to get it pop, you stacking the star. Stop on the bench, these niggas ain't star. Murder GDG, bad niggas ain't bark. Shorty smell it in the air, trying to smoke with them spark. Out in London, hit Apex, tacked in with the brethren. Big sub, always with me, ain't no second guess. Game green, fuck drip, ain't worried about dress. They asked if we gon' war forever, is that even a question? Stack your paper, no matter where you're from. Nowhere to hide, you ain't got nowhere to run. Get in the game, gotta get a couple dubs. It's a shame what they do for the drugs. Stack your paper, no matter where you're from. Nowhere to hide, you ain't got nowhere to run. Get in the game, gotta get a couple dubs. It's a shame what they do for the drugs. I feel like Pablo, I had to go. We all the same before we walk, niggas had to crew. We ran the under couple summers, then I took a break. My head was overloaded daily, found it by the lake. House of 5,000 corpses, we was living in it. I damn near need a brand new passport, used to live in different. Yeah, braids on Beanie Siegel, feel it in the air. Just glad I go away in time, we've always been aware. Made a couple racks today, I'm back inside my back. Earlier normally's department, we on different swag. Brand new merch came in from China with the EM tags. I'm signing titties at the show, and man, weren't even mad. In love with Mary Jane, we smoked them back to back. Tell your guy to go retire if he cap on wax. The Apex, just a chill guy, I'm kicking back, relax. You can find me out the country, getting stacks of max. Stack your paper, dog, no matter where you from. Nowhere to hide, and you ain't going nowhere to run. Get in the game, you gonna get a couple dubs. It's a shame what they do for the drugs. Trosce o dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. Papo 2004 albo 2004, nie wiem jak się go czyta, i subject w utworze 5000 Corpses. I to taki undergroundowy duet z Nowego Jorku, gdzieś właściwie blisko. Z Jersey. Tak, tak, tak, panie są Jersey. I ja ich jakoś łączę z Nowym Jorkiem przez Wikiego. No. Tak, tak, tak. Śmieszne. A będzie w ogóle polski utwór z tym duetem niedługo. Wiem od kogo nawet. Była propozycja wskoczenia, ale nie był to moment. Ja właśnie nie wiem, czy jeszcze mogę mówić, ale myślę, że podejrzewam, że mówimy o tym samym. Polecieć w tej audycji za jakiś czas. Oni śmieszni, bo w ogóle były połączenia trochę z tymi łebkami jakieś, nie? W sensie tutaj wtedy nasze. Jak byli na koncercie w Warszawie. Też, tak. My się poznaliśmy tu. W ogóle ziomal, który robi mi teraz wszystkie te wideo Halo Amen 12, to on ostatnio napisał do papa, bo patrzy na jego klipy i mówi, kurwa, ma w ogóle niezrobione kolory w tym klipie. Ja do niego napiszę, że to tak nie może wyglądać, bo się jara jego muzą, nie? I patrzy na te klipy i mówi, nie, no takie szare, to jest no tragedia, że nikt mu nie robi kolor korekcji. I napisał do niego i mówi, dawaj, podejście mi, to ja ci zrobię to za darmo, bo to tak nie może wyglądać, stary. Tam jeden, dwa mu zrobił, potem coś tam się już nie dogadali, już chyba tam się kontakt urwał, ale generalnie zrobił mu ze dwa razy kolor, no. No bo to wydaje mi się, że właśnie jest taki legit hip-hop, tak jak widzę, i to jest też ten tryb, który tutaj często wybrzmiewa w tej audycji, jak mówię o ludziach z tego świata. Ja nie wiem do końca, jak to nazywać, bo ludzie to nazywają tym neo-boom-bapem. Nienawidzę tego terminu, straszne on jest, bo jakby boom-bap to było w latach 90. takie brzmienie DJ-a Maxa z kontrabasem chodzącym i z taką perkusją do skakania. Ja to raczej mówię po prostu, że to jest boom-bap, bo nie, że neo, no jakby damy, nie jest neo, to trochę zawsze to było. No, ale z drugiej strony to jest tak, że boom, bap to od perki było, a w ogromnej ilości tych numerów nie ma perki. Jakby aż mówisz o tym, że typu West Side Gun, Griselda i tak dalej. Te tak, klimaty. W ogóle ten taki światek wokół gdzieś... Dla mnie dobrym określeniem tego byłby klasycyzm. Okej. Okay. To ja słyszałem określenie cocaine lyrical rap. Tak, ale pamiętam, że właśnie tak nazwałem audycję gdzieś zbierającą rzeczy z tego świata i od razu ktoś mówi, no ale przecież oni nie wszyscy o kokainie rapują. No. Ale bardzo wielu, prawda? Bardzo wielu, no. Ale to jest ciekawy tryb i to jest może też pytanie do ciebie o twój tryb, bo ogrom ludzi z tego świata i to już gdzieś tutaj nam padło, strasznie pluje tymi numerami, kolejnymi albumami. A że dużo jest. Także czasami w tygodniu wychodzą dwie rzeczy, albo w miesiącu wychodzą trzy. Flea Lord, pamiętam, że w zeszłym roku wypuścił ponad 12 płyt, więcej niż jedna to w ja miesiącu. Nie znam. To ja nie znam, ale ostatnio liczyliśmy z Kieratem Boldio Jamesa z wydawnictwa z ostatnich chyba 7 miesięcy, czy tam ilu. Dobra, no wydaje mi się, że w tym roku już wyszło 5 albumów od niego, ale mogę się mylić. Na pewno. Ale ogólnie tego typu liczba w tych okolicach. Na pewno wyszło. Mamy czerwiec, połowę, nie? Tak, tak. No dużo, dużo. Czasami, w sensie, moim zdaniem to fajnie jest wydawać regularnie i to jest też spoko, że ludzie wydają regularnie, bo czekanie, nie wiem, no, ileś tam lat na płytę, no to ja też nie przepadam. Jestem też z tego pokolenia, które jest w Microwave Society, więc jakby ja też mam, potrafię się skupić na 30 sekund czasami, nie dłużej, więc jakby ja też lubię, jak jest regularność jakaś w tym. Myślę, że to jest, trzeba zachować zdrowy balans i wiedzieć, kiedy jest ten moment, kiedy to jest za dużo. Po prostu. I do tego to samo się moim zdaniem tyczy w ogóle takiego wyświetlania się, czy to w internecie, czy robienia wywiadów, rozmów i tak dalej, bo są na przykład ludzie, którzy robią każdy wywiad możliwy, nie? Jakby bez żadnej w ogóle selekcji i potem oglądasz coś, masz takie, to wam robi tylko gorzej moim zdaniem. W sensie ja oglądam, autentycznie obczając coś, mam takie, no nie mam chęci pójść, a jak mi się wyświetla wszędzie czyjaś morda, to nie mam. Abstrahując od tego, że jeżeli to jest jakiś polski projekt, no to też jako, że nie jest super dużo tu rzeczy, na które ja bym naprawdę jestem nagrzany bardzo i lubię słuchać, no to tym bardziej nie chcę tego sprawdzić, bo już widzę te mordy 17 raz w tym tygodniu. No dla mnie najbardziej problematyczne jest to, że dzieje się to w jednym konkretnym momencie, jak następuje premiera, press tour i ci ludzie idą do każdego możliwego medium i gadają to samo. Mówią dokładnie to samo, bo wydaje mi się, że też tak działa ludzki mózg, że nawet nie mam do nich pretensji, że oni po prostu już są zakleszczeni w tym i jak nie usłyszą tego ciekawego pytania, co ich wytrąci jakoś z równowagi, to oni będą gadać to samo w każdym wywiadzie. Nie da się tego słuchać. Ja w ogóle miałem ostatnimi czasy bardzo dużo na ten temat myśli, bo wiadomo, że gdzieś tam odkąd wydajemy muzykę, no to chodziliśmy na te rozmowy tu i ówdzie, bo czasami to jest wywiad, czasami to jest rozmowa. No gdzie to jest bardziej rozmowa, dlatego też byłem taki, że generalnie nie chcę mi się robić takich rzeczy, absolutnie, jak o tym myślałem przez ostatnie pół roku, ale bo czasami mam wrażenie, że w zależności od tego, kto jest twoim rozmówcą, wiadomo, no to czasami to jest takie, że przychodzisz do kogoś i się tłumaczysz z tego, co tam jest zawarte na tej płycie. A ja mam takie, że kurde, mega nie chcę się tego tłumaczyć. Chcę, żeby ktoś tego posłuchał i wziął z tego, ja nie chcę wyjaśniać, o czym jest ten wers, albo o co mi chodziło, bo wydaje mi się też, myślę, że no wydaje mi się, nie wiem, na razie mi się wydaje, nie wiem, czy tak jest. Wydaje mi się, że po prostu w tym momencie, tak jakbym miał porównać na przykład do wcześniejszych jakichś rzeczy, które myśmy robili tomfowych, no to jest najbardziej przejrzyście, jak było. To ci chciałem powiedzieć. To jest, w sensie jest najbardziej dosłownie wyczyszczone. Najbardziej dosłownie, jak się da. W sensie tam nie ma jakichś, że musisz kurde naprawdę się zastanawiać, o co tu? W sensie ja tak myślę. Wiadomo, że to wyszło z mojej głowy, więc jakby dla mnie to jest oczywiste, ale myślę, że jest jednak dużo bardziej, dużo jaśniej i to nie jest zabieg, który jest sprofilowany, żeby ktoś to skumał, tylko po prostu autentycznie mam takie, totalnie się nie wstydzę powiedzieć już takich rzeczy, których bym się wstydził kiedyś i to było takie, że akcję, że graliśmy te koncepty jubileuszowe, tak, nie wiem, czy można powiedzieć jubileusz na pięciolecie, jeśli nie znam na tym, ale i byłem taki, że graliśmy próby i cały ten stary materiał, gdzie gramy z tego dwa numery tak normalnie. No i kurde, powiem ci, że ja bym słucham, rapuję sobie te zwrotki, mam takie, Jezus Maria, o czym to, o co mi kurwa chodziło? To jest ciekawe, bo ty odczuwasz to po 5 latach, a są ludzie, którzy rapują to, co napisali 25 lat temu. I to jest dla mnie fascynujące, że inaczej jest zupełnie, jak Rolling Stonesi grają taki numer, który jest dużo bardziej poetycki, ma mniej słów, jest... Można go czytać w różnych momentach swojego życia inaczej, a inaczej jak chłop rapuje, wyszedłem na ławkę i poszedłem z ziomeczkami i tak dalej. I ma 25 lat później zarapować dokładnie to samo i słuchacz rapu oczekuje od niego, że on to zrobi wiarygodnie i będzie prawdziwy w tym, co zarapuje. Ale ja to bardzo słyszę na twojej płycie, że to jest czystsze i właśnie... bym gdzieś tak instynktownie powiedział, że to wynika z pewności siebie, że dużo rzeczy wcześniej chowaliście za fasadą tych slangtoku dziwnego. Ja na pewno, to wiadomo, to też było taki strumień świadomości trochę i tak dalej i zawsze trochę tak było i jakby ja dalej często tak do tego podchodzę, ale też, no nie wiem, dla mnie też pod czysto technicznym aspektem tutaj jakby spojrzeć na to, jakby dla mnie te rzeczy są dużo bardziej fun to rap, że jakby grałem te numery na żywo, to mówię, zajebiście się to rapuje, w sensie jest mega mam przyjemność z tego, że jakby podoba mi się to, jak to jest poskładane i tak wiadomo, że jest najnowsze, więc zawsze uważasz, że jest najlepsze, przynajmniej ja tak myślę. I bo dla mnie jest po prostu najświeższe, nie znudziło mi się, ale no po prostu jest też to dla mnie przyjemniejsze w wykonywaniu, jak już po latach wiem, jak wtedy to powstawało, jak to pisaliśmy i tak dalej, i jakby jak czasami rapuję tam z wioski, mam takie no, że kwadraciok straszny dla mnie, jakby nie mam zabawy z tego, aż nawet takiej super, jak to graliśmy, w sensie wiadomo, że dobrze się bawiłem, bo było fajnie, ale jakby czysto ten aspekt taki po prostu rapowania do mikrofonu, to bym taki, no gadam te słowa, ale nie grzejemy to w taki sposób, że faktycznie o, dobra, zajebiście, fan mega chce sobie to zarapować, bo po prostu uważam, że jest fajnie poskładane, nie? A na to miała wpływ ta opcja taka załogancka, ekipowa, taka, że bardzo, ziomcy, bardzo. Cicho, to jest ja osobiście bardzo, bardzo, bardzo i w ogóle ja bym chciał dać kwiaty wszystkim ziomalom w tym momencie, bo tak. To jest ten moment. Changed my life, absolutnie. Ostatnio gadałem o tym w Krakowie, właśnie na koncercie, bo tam graliśmy teraz grałem trzy razy przed ziomcami na trasie po płycie Skarb Państwa. Teraz przyszli wszyscy do odsłuchu płyty Skarb Państwa ziomcy. Że dla mnie to, jak myśmy zaczynali i tworzyliśmy we dwóch i w ogóle fajnie było i mieliśmy dużo ziomali, którzy robili muzę, ale jednak inną muzę niż my. Jakby nie wszystko to tam aż tak też... jakby no nie mieliśmy takiego wspólnego przelotu, żeby razem robić traki, albo że mieliśmy totalnie te same zajawki muzyczne i tak dalej, no to w momencie, w którym myśmy się spiknęli z chłopakami i myślę, że w sumie taki moment, że to się zaczęło, żebyśmy się jakoś tam poznali, to ja do Igora kiedyś podbiłem po prostu na awantarcie jakimś w Warszawie i byłem jak, ej, yo, że to wy robicie to i tamto, że wy jesteście ziomcy i wtedy zaczęliśmy się po prostu jakoś ustawiać, wbijać do siebie na chatę. No to tak, ja myślę, że tak, to miało duży wpływ z tego względu, że ja myślę, że po prostu, no jak ich słucham, ja uważam, że są totalnie lepsi ode mnie, więc to jest taka jakby zdrowa rywalizacja też gdzieś tam, myślę, że jak widzę, mówię, ale chłopaki numer zrobili zajebiście, mega się jara, mówię tak, totalnie chcę zrobić też numer teraz, nie, jakby totalnie, no mnie bardzo, bardzo mnie to napędziło i jak masz kolegów w tym i też gdzieś, no jakby oni mają taki sam tryb działania jak my, typu no full DIY i jakby jak to ostatnio BDOS powiedział o nas wszystkich, że no, my jesteśmy tacy, że jebać was i czy to będzie to samo, jak to będzie leciało w radiu, więc podobno my jesteśmy tacy, że jebać was wszystkich, a to nie jest do końca prawda, no ale wiadomo. No to jest hip-hop moim zdaniem. Tak, i zdecydowanie jakby ekipa pod tytułem Ziomcy, Cichoń, Kaiser i tak dalej, teraz to jakby no jest mi najbliżej i muzycznie na pewno w Polsce. Uważam, że to jest najlepszy rap w Polsce dla mnie, taka jest moja opinia. Ja tego słucham i się jaram i autentycznie jakby jestem dumny, że to są moi ziomale. I na pewno oni się też przyczynili bardzo do tego, żeby, jak ja rapuję, to na 100%. Jakbym tego nie powiedział, to bym kłamał. A jeśli chodzi o punkty odniesienia za granicą, to teraz przejdziemy do tych utworów, które ty wybrałeś. I na początek Fake Mink. Fake Mink i Loser Monolog. I to jest też chyba część taka muzycznego świata, o której możemy chwilę sobie pogadać i się zatrzymać w tej Wielkiej Brytanii. No możemy. Jeszcze były... jeden numer dodałem... A to już nie będzie chyba, bo jak dodałem go później do tej plejki, co ci wysłałem, ale to nieważne. Bo to jest dla mnie jeden z naczelnych argumentów za moją tezą o tym, że dawne gatunki powinniśmy sobie odpuścić i już nie myśleć tymi kategoriami, że tu jest rock, tu jest jazz, tu jest rap, tu jest... Sugeruję, że po prostu to nie jest rap. Nie, sugeruję, że to jest rap w tym takim poczuciu tego, ale w ekspresji takiej czysto gatunkowej to jest wszystko. Tak, Wydaje mi się, że to, co się dzieje w Anglii i to jest bardzo szeroka scena, bo tu znowu się pojawia to, że jakby dla niektórych to jest Fake Mink, Fimigero, kilka osób, a ja tam widzę też Rainiego Millera, dużo tych... No. Ale to też jest z kolei taka, ten Rainy, Space Africa i wszystkie, to też jest taka, no to jest inny trochę case też, nie? No bo to jest taka muza... Nie chcę tego powiedzieć, taka unsoundowa bardziej muza, że tak powiem, że może to nie jest określenie, które jest odpowiednie, bo to ujmuje, no bo jakby jaka to jest muza. Ale chodzi mi o to, że Bo w Polsce jest na Unsoundzie? Bardziej mi chodzi o to, że tamta muza typu właśnie Rainy, Space Africa i tak dalej, tamta muza jest artsy. A te typy mają podejście typowo trapowe, tylko po prostu robią... W sensie, że jakby oni są jakby... Ich tematyka i stylowa i przewózka jest totalnie trapowa, a tamci ludzie są bardziej tacy, myślę, że właśnie artsy, poetyckie rozkminki i... No tak. No jest coś w tym, ale jednocześnie gdzieś jako jednego z tych ważniejszych ojców chrzestnych całego tego właśnie rozgardiaszu brytyjskiego bym widział Dina Blanta. Wiedziałem, że to powiesz. Oczywiście, że tak. Który jest jednym i drugim. I jest tak. Artsy i jest trapstar. Tak, totalnie. Chciałem to ruszyć, ale dobra, nie będę tego ruszył. Więc wydaje mi się, że tam międzygatunkowość bardzo i jest to inspirujące miejsce i po raz już nie wiadomo który, ta wcale nie taka ogromna wyspa u wybrzeży Europy wybucha czymś ciekawym, co czerpie trochę ze Stanów, czerpie z lokalnej historii i to jeszcze każdej historii rapu, grime'u, punka, elektroniki, wszystkiego i znowu jest to jakieś, jest świeże i to jest dla mnie, że to nie jest gatunkowe, a jednocześnie jest w tym jakiś taki etos wspólny i że to jest subkulturowe jakieś. Mhm. No myślę, że totalnie. Tam teraz w tym momencie to co się dzieje w tych kręgach właśnie, co powiedziałeś, typu właśnie Fimi, Whitey, ten Len, no to jest totalnie subkulturowa rzecz tam. Jakby jest wave. Oni wszyscy jadą na tym samym wózku. Totalnie. I to super jest moim zdaniem, bo tam już jest mega świeża i też niektórzy mają bardzo dużo, tam jest takich takich też afrobitowych jakichś rzeczy, czy u Lena, czy u właśnie Jima Legacy'ego, czy coś głównie. Tak. Zajebiste rzeczy tam są. Coś jest tam z taką muzyką, że słyszysz to i nie słyszałeś nigdy czegoś takiego wcześniej. Przynajmniej ja. No, to jakby ma to bardzo wiele punktów odniesienia i koniec końców wychodzi autorskie i osobne. Mhm. A widzisz taki rodzaj, bo ja bym tak rozumiał w ogóle u samego sedna subkulturę, że kiedyś subkultury utożsamiano z pewnym mundurem, ubraniem, bo jedni mieli skórzane kurtki, rokeze, szerokie gacie i łyse łby, ale koniec końców subkultura się dla mnie sprowadza do pewnego etosu, tego jak widzisz świat i co chcesz w tym świecie zrobić i jakimi środkami. I widzisz ten rodzaj tego w Polsce, czy też w Warszawie, bo to jest bliższe pewnie gdzieś, chociaż jeździcie z graniem po Polsce w różnych miejscach. Ale, no, ale czy widzę to gdzieś tam u nas, czy ogólnie, czy to widzę? Trochę pytam o case pewnie Tonfy i słuchaczy Tonfy, bo to jest dla mnie też jakaś taka soczewka, w której to widać, że to często są ludzie, którzy na pierwszy rzut oka są z innych światów. W sensie ktoś jest taki hip-hopowy, ktoś jest punkowy, ktoś jest skate'em, ktoś jest metaluchem, a jednak wszyscy są tam wspólnie i łączy ich jakiś taki Nie wiem, czy my o tym gadaliśmy, ale pewnie tak, że ja tak też trochę uważam, że łączy to tych ludzi też zwracanie uwagi na szczegóły. Mam wrażenie, że oni są tacy, że ci ludzie są tacy wnikliwi. To bym powiedział, że na pewno ich łączy gdzieś tam. Bo czasami są ludzie, którzy podbijają i jakby oni mają takie przekminki, że jakbym w życiu nie wpadł na to. Jakby oni znajdują tam takie rzeczy, których ja bym w życiu nie słyszał. Więc może to na pewno ich łączy. A czy jest jakaś jeszcze inna cecha, która ich łączy? No myślę, że ciężko mi powiedzieć, no bo też nie znam tych ludzi wszystkich. Widzę jakby na pewno są to... Jest dużo osób, które jest nerdami muzycznymi też. Więc to trafia do takich ludzi, którzy... Też też ktoś tam z tego cisnął bekę, bo na Ślizgawce nawet pisali, że generalnie są ludzie, którzy się snobują na tę muzę, którą my niby robimy, tak? Że jakby to jest zawsze ten argument taki kończący dyskusję, że to jest dla snobów. Tak. I że są ludzie, którzy oni się czują lepiej, bo słuchają tego i tego, że mają tam dobry gust, czy tam jakieś smaki. Ale to jest mega ciekawe to, co powiedziałeś o tym detalu, bo w takiej na skórkowej recepcji dzisiejszego świata, biorąc jeszcze poprawkę na to, o czym wcześniej gadaliśmy, 100 tysięcy numerów dziennie i tak dalej, to dużo ludzi, a szczególnie ludzi z mojego pokolenia, czy też jeszcze trochę starszych, którzy bardzo lubią etykiety dawać ludziom i mówić, że to są zetki, to jest ktoś tam, to, że to jest attention span 3 sekund i w ogóle słuchanie numeru raz, bo już jest następny i tak dalej, a żeby dogrzebać się tych małych rzeczy, no to jednak musisz to mielić. I to wydaje mi się, ja to widzę wszędzie wokół. Nie chcę strzelać, czy procentowo to się zmieniło, czy się nie zmieniło, ale jakby ludzie, którzy głęboko słuchają muzyki, są podobną pewnie częścią społeczeństwa, jak byli za moich czasów. A, że ich, no tak, tak, tak, że nie ma przewagi jakiejś większej. No nie wiem. No, ludzie, na pewno mogę powiedzieć, że jakby to są ludzie, którzy też często albo ci pokażą jakąś muzę i to, jaką oni ci muzę pokazują, to w ogóle nie leży obok tego, co ty robisz. Więc to jest dla mnie też takim wskaźnikiem, że jakby to są fani muzyki, oni mi nie pokazują rapowych rzeczy. Których ty słuchasz. Nie. To są takie, o, tu już znasz taki. I czasami na przykład wiadomo, że czasami ktoś trafi w twój gust, czasami niekoniecznie, no bo oczywista to jest sprawa, ale na pewno są wnikliwi. To zdecydowanie można było powiedzieć o nich. Pociągniemy jeszcze ten wątek brytyjski utworem? Pociągniemy z drugim utworem i w ogóle, bo tak, no to jest osoba, która, to jest też ciekawe, ten Rave Nine, który w sumie solowo jest dosyć mało rozpoznawalną postacią, mówię właśnie w kontekście liczbowym, ale jako producent on produkuje większość tych numerów, które wychodzą z tego podziemnego teraz podziemnej sceny brytyjskiej, takie numery jak to Elvis Sandals na przykład, albo co on tam jeszcze robił? No Phantom chyba, te Fake Mink, SD Kid, Rico Ace, numer Fimiego Tartan, no kupa numerów, które teraz ostatnio wychodziły, które przez ostatnie pół roku wychodziły, które są tam głośne dosyć. No a ta solowa jego epka tegoroczna to jedna z moich ulubionych. Bardzo fajne. Love song. Love Songs i Raid 9. I tak mnie naszło w trakcie słuchania tego numeru i to się bardzo mocno wiąże z może tą czułością na detal, o której mówiłeś w związku z waszymi słuchaczami, czy też twoimi słuchaczami. Teraz dopiero twoi słuchacze narastają wraz z solową płytą. Że to bardzo jest słuchawkowa muzyka, taka do słuchania na słuchawkach. Mhm. I to... Ja myślę, że więcej tego numeru słuchałem w domu, w pokoju, na full, ale też, no, rano. Jakoś. Tak, no bo też... Rano jak rano. Jakby to w pewien sposób dziwnie się łączy, że jakby na porządnym sound systemie głośno puszczone coś spełnia to, co słuchawki ci oszukują, że ci dają. To, że tak ci się zamykasz w tej muzyce i każdy ten detal jest istotny. I to jest na przykład bardzo ważna rzecz względem tego, że się nie godzę na to, żeby nazywać to klasycystyczne, amerykańskie brzmienie rapowe neobumbapem, bo tutaj jest bardzo dużo detalu i tych takich małych rzeczy w aranżu, które gdzieś tam pojawiają się na chwilkę i to wydaje się proste, a przy uważniejszym odsłuchu zupełnie nie jest proste. No tam, w sensie w tym całym, co mówisz, podgatunku, no to też tam się wytworzyła cała nowa stylowa, moim zdaniem, której nie było, w sensie adliby i tak dalej. To robi to co tam, o co tam chodzi ogólnie. Jakby Westside Gun jest kuratorem. Tak, tak. Jest kuratorem, a to jest sztuka, jak powielokroć zaznaczał. Tak, no. To jest na granicy takiego przypału, jakby ktoś te rzeczy, co oni tam gadają na tych skitach, mówił po polsku, stary, to by nie przeszło totalnie. Ale one są świetne, ja to kocham. Jest teraz taki projekt Aliki Krankol Bełkot. No jest. I to jest bardzo blisko przełożenia na polski tego, co w amerykańskiej traperce. Nie, jest. to na pewno, ale ja mówię w kontekście grizzeldowym bardziej. Aha, w kontekście. O to mi głównie chodzi, nie? Tak, w ogóle to od zawsze jest taka zabawa z kolegami. Często to sobie robimy literalne tłumaczenia rzeczy amerykańskich. Super. Super. Dużo można się tam dowiedzieć ciekawych rzeczy o gatunku ludzkim. Tak, albo w jakie dni w więzieniu jakie jedzenie dawali. Tak, a jeśli przy tych kwestiach producenckich jesteśmy, to ty duży progres dla mnie zaliczyłeś przy trzeciej szynie Tonfy i w ogóle nie wiem, czy takie właśnie... To, że jesteś lepszy, jest dobrym określeniem. Coś się zmieniło w twoich rzeczach i tutaj znowu solówka jest jakimś takim kolejnym kroczkiem. Mhm. Jak to jest u ciebie? Ty robisz dużo tych rzeczy? Dużo. Bitów bardzo dużo. Ale no teraz przez ostatnie 2-3 miesiące, jak kończyłem ten projekt, no to nie robiłem nowych bitów za dużo. Może zrobiłem mniej niż 10. To jest mało dla mnie. Ale ogólnie sporo raczej. Znaczy też nie jestem takim trzaskającym 5 dziennie. Myślę, że najwięcej to tak w życiu to zrobiłem 3 w jeden dzień, ale to tak, to się też nie zdarza, bo no nie umiem tak. ale sporo bitów, tak. Bardzo dużo bitów, które bym chciał wykorzystać pewnie, to albo już są dla mnie za stare i wiem, że zrobię nowe albo coś, ale wciąż leżą gdzieś na kompie i jak ich odpalę, to on takie, no totalnie ten bit mógłby zostać użyty, bo jest fajny i mi się dalej podoba, ale no, no ale one odchodzą w imię nowych często i tak już bywa niestety z tym, więc niektóre z nich się na pewno dużo się zmarnowało i się jeszcze zmarnuje. No bo ty też chyba nie dawałeś nigdy komuś. Nie. Raz to zrobiłem tylko i tak to nie. No bo nie wiem, w ogóle też biłem się z myślami parę razy już, czy byłem taki, no to zwyczaj pewnie to by jakieś z moich takich pobudek finansowych było, że tak mówię, a może bym na przykład sprzedał i tak wystawiłbym 3 bity na Instagram i sprawił, czy ktoś je kupi. A potem sobie myślałem, mówię, no dobra, co jak napisze do mnie ktoś, kto na przykład nie będzie, to jakby, bo już doszedłem do takiego miejsca, że już mówię, to już prędzej bym sprzedał ten bit jakiemuś totalnemu randomowi z internetu, który sobie na tym nagra i ja go nie znam i spoko, niż komuś, kto wydaje muzykę i na przykład wiem, że nie lubię jego muzyki, albo nie wiem, się z nim przyciągnąć. Mam takie, że tutaj ta klauzula sumienia musiałaby wkroczyć i to jest bardzo trudne dla mnie i stwierdziłem, że nie wiem, czy umiałbym sobie z tym poradzić, no i nie zrobiłem tego finalnie. No może właśnie od razu trzeba grać w otwarte karty i gwiazdka jest przy ofercie, że klauzula sumienia no jest tak, tu wiążąca to... i niestety... No tak, ale to są też takie rzeczy, że potem musisz ważyć to jakoś tak, że to ci bardziej opłaca mieć pieniądze, nie wiem, okazało się to dla mnie, bo to było w styczniu, miałem taką myśl, okazało się to dla mnie totalnie za trudne, więc stwierdziłem, że nie jestem na to gotowy. Czyli znów, dlaczego to musi być biznes? trochę tak. No nie, jakoś mi to nie wypiekło. Wolę, totalnie stwierdziłem, że wolę dać kolegom za darmo albo coś, którymi się jaram, albo zrobić razem numer. No wiadomo, że tak. Więc nie doszła żadna sprzedaż do skutku. No, nie daję innym, bo też... Nie wiem, kurde. Mam takie, że wiem, że bym dał gorsze, bo najlepsze to zawsze zostawię dla nas i dla siebie. Teraz jeszcze wkroczyła taka rozkminka w mojej głowie, że no teraz od, powiedzmy, jak rok pracuję, powiedzmy, że tam rok robię ten projekt Pirazy Oko, no. Tam jest jedna rzecz, która jest trochę starsza, ale to jest tam jedna zwrotka. Cię chciałem zapytać, czy właśnie teraz pojawiło się zastanowienie, czy coś jest na tonfę, czy jest na twoje solo dlaczego to jest na solo, na tonfę. Pojawia się to ostatnio trochę, ale stwierdziłem, że nie będę do tego tak sztywno podchodził. Tak super, super sztywno. Jeżeli na przykład będzie coś, co mi się bardzo podoba, na przykład nie weszłoby na tonfę, bo tak się zdarzy, no to może użyję dla siebie, a może nie. No na bieżąco. Są takie, które no bo jakby tutaj, jak robię sam, no to ja decyduję tylko o tym, czy użyję, czy nie użyję. Jak robimy tonfę, no to we dwóch. Więc stwierdziłem, że jakby są takie, których ja jestem stuprocentowo pewien, takich stuprocentowo, że ja chcę, żeby na tym numer powstał, to będę zostawiał dla siebie, a jeżeli będą po prostu zajebiste, które są z potencjałem, ale to będę to jakoś tam rozdzielał. Jeszcze nie wiem, ale myślę, że po prostu intuicyjnie to raczej wyjdzie. No. Jakby brak bitów nie cierpiałem nigdy, odkąd zacząłem, więc jakoś super mnie to nie przejmuje. No dobrze, to teraz cudzy bit, cudzy numer i kolejny z twojej selekcji, ale co to będzie, to może pogadamy po. Dobra. She said, what's wrong with me? I tell her I got the whole club in my head. I got two crowns on me. We be up like you like the whole of my But if I pick up the car, what I say? She may be calling me. But if I pick up the car, what I say? Say she want all of me. Say she want comfort at all in my face. This time around with me. We keep on lighting up bonds at my place. Ain't nothing wrong with me. Please do not find nothing wrong what I say. I keep that phone with me. Bitch, I keep that man who pulled that like flick. She said, what's wrong with me? I tell her I got the whole globe in my head. I got two crowns on me. We be up like the whole of my head. How hard is it? From the bottom of my heart, that's where my sorrow live. Yeah, I'm tech A, but on God, close and normal lit. I can settle, need a large, don't need no partnership. All you got to start is seeing a star, I gave your heart a skit. I take it far, you play your cards, I make karma quit. It's calm, I know the darkness like my palm and hand. You use that talk, that harsh, you should've called your man. I go too far, guess I should chill, I just start again. It's like Atari, let it rip, we bout to start a band. No plan, stop with me and twin, you know it's contraband. Now I don't pop it, but with pigs, I'm not an honest man. I'm simple, but with pop again, hit if it's behind again. I spent the profits on my sister, some designer pens. I got a draw another 16, this shit high demand. I'm by my pop. I guess this can't never hide a plan. How hard it get? But if I pick up the car, what I say? She may be calling me. But if I pick up the car, what I say? Say she want all of me. Say she want comfort at all in my face. This time around with me. We keep on lighting up bonds at my place. Ain't nothing wrong with me. Please do not find nothing wrong what I say. I keep that phone with me. Bitch, I keep that man who pulled that like flick. She said, what's wrong with me? I tell her I got the whole globe in my head. I got two crowns on me. We be up like the whole of my head. Mike i Tony Seltzer, Dolemite. I Lunchbox, którego nie poznałem przez ten numer w sumie, bo nie znałem wcześniej, ale najświeższy refren. I beat brzmi, jakby koleś wybierał perkusję podczas, sample perkusyjne podczas robienia go. więc fajnie. To jest kolejna osoba, która dużo bardzo albumów wydaje, ale w taki sposób, że ale on właśnie moim zdaniem robi to tak, że ja to zawsze sprawdzę. Mm. Że on, to jest ta właśnie, to jest ten balans. To jest ta idealna granica. Bo no poprzedni jego album wyszedł na jesieni bodajże, Showbiz. I bo to jest Pinball 2 z Tonym Seltzerem. Tak, a tak, wcześniej tak, jeszcze tak, wyszła jeden, to jest drugi ich album wspólny, wcześniejszy był w zeszłym roku. Chyba z rok temu około to mogło być. I on jest osobą, która wydaje dużo muzy, ale zawsze mnie to interesuje i zawsze to sprawdzę, ale myślę, że to też w ogóle wynika z tego, że no czy ja, czy właśnie chłopaki ziomcy cicho i tak dalej, no to my się dosyć wszyscy jaramy tym 10K Global, tą ekipą typu właśnie Mike, Sideshow, El Custo, Niontej i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład Mike też wrzucił przed tym albumem, przed tym Pinballem, on ma taki kanał drugi, DJ Black Power, to jest taki jego drugi alias i wrzucił na przykład 4 numery z klipami jednego dnia, tak o. Mm. Wszystkie fajne, moim zdaniem. W sensie wiadomo, są lepsze, gorsze, ale no ogólnie nie ma lipy. Ma to jakieś odrzuty, on sobie wrzuca na drugi kanał i super. Nie, mi wydaje się, że ten tryb właśnie takiego plucia tymi numerami, to można w tym znaleźć balans, bo tak jak mówisz, ja wydaje mi się, że tego aliasu Majka nie kojarzyłem, no, ale te wszystkie albumy, jeszcze była ta epka z Wikim i z Alchemistem gdzieś tam po drodze. No to taka nawet roku też można by powiedzieć, że album gdzieś tam. Tak, chyba tak. I to akurat mi tak super jakoś nie siadło. Mi też nie za bardzo, ale to wszystko jest do sprawdzenia, a jest wielu tych, których ja już się gubię. Nawet będąc fanem Boldiego, będąc fanem Cry My Apple'a. Tak, Apple. Ale z Boldiem jest też ten case, że jednak Boldi jest no mniej różnorodny. A tutaj jakby jeśli chodzi o bity i tak dalej, w sensie, tak. A na przykład no Majka te projekty z Tonym Seltzerem czy na Trapowych, on się total zajebiście się tam odnajduje i a to nie jest takie, jak on wydaje na swoich projektach. I tam też jest różnorodnie. Nie, no fajnie. Dla mnie w ogóle wzór. Teraz, obecnie, jakby jak w ogóle można to robić i jak to jest fajnie robić. I czasami wrzucasz sobie klip, który jest fajnym Mercedesem G-klasą i Night Vision włączonym i sobie chłopaki siedzą, a czasami on chodzi z JBL-kiem przypiętym do plecaka po Marsylii i nagrywają to telefonem i też jest fajny klip. Więc jakby no dla mnie wzór do naśladowania. W sensie z takim podejściem, jakie powiedzmy ja mam do tego, żeby to mi się to podoba. I w ogóle jakby regularność wydawania. To jest też ciekawe, bo wspomniałeś tutaj poza anteną, że prostsze rzeczy cię ostatnio ciągną niż ten, a Majka bym nie widział na tej takiej. No tak, ale jak na przykład posłuchasz najprostszej drodze. Tak, ale z kolei jakby to jest mało elementów w tej muzie. W sensie chodzi mi o to, że może dla mnie ona w ogóle nie jest eksperymentalna. Mm. Dla mnie to jest rap po prostu. Jakby, a wynika to też z mojej bazy danych oczywiście. Bardziej chodzi mi o to, że jak czasami, nie wiem, czy jakichś takich industrialowych rzeczy kiedyś mi się zdarzało posłuchać, albo gdzieś tam liznąć jakiejś klubowej muzy, albo właśnie jakichś takich totalnie eksperymentalnych rapowych rzeczy, czy coś, no to tak. No dobra, może nie, że totalnie eksperymentalnych rapowych, bez przesady, bo części z tych rzeczy dalej słucham, albo uważam, że są spoko. Ale dużo z tej muzy jakby myślę, że przestało mnie interesować w imię takiego, jakby lubię sobie posłuchać trapu. Nie? A ty dorastałeś w międzygatunkowości? Bo tak jak wspomniałeś o tym, że w 2000, już nie pamiętam, który wspomniałeś. 10, 11 może. Wszedłeś w hip-hop. No. To wcześniej świadomie słuchałeś muzyki słuchałem tak między gatunkami i jeszcze dodatkowe pytanie pomocnicze. Czy w ten hip-hop się umundurowałeś i powiedziałeś, że teraz już tylko to i reszty nie ma? Nie. Nie, ale nie, ja czy ja się wychowywałem w międzygatunkowiu? Ciężko powiedzieć, bo ja się wychowywałem dużo w muzie gitarowej, bo to była podrzucana po prostu muza przed mojego tatę, który gdzieś tam w tych wczesnych latach kształtował gdzieś tam mój gust muzyczny na pewno dopóki nie wszedłem w rap i tak dalej, a to wszedłem przez deskorolkę, w którą wszedłem przez moich braci ciotecznych i potem jakby oni trochę mój gust ukształtowali pewnie przez to. W sensie, myślę, że oni to, myślę, że zrobili bardziej nieświadomie, może, niż świadomie, bo jakby był taki jeden moment, że dostałem zgranych dużo albumów ściągniętych na komputer i tam między innymi był Reasonable Doubt, Jay-Z, to na pewno, to pamiętam, bo to była taka rzecz, która wtedy ze mną bardzo została. Multum innych rzeczy, których pewnie 90% mogłem nawet nie przesłuchać wtedy, bo se zgrałem to i się zapętliłem na czymś. Się wychowywałem w muzie gitarowej bardziej, ale to też tak z doskoku, bo ja nie mieszkałem nigdy z ojcem w życiu, więc jakby on mi tak te rzeczy podklepywał z doskoku, albo jak gdzieś tam do szkoły mnie zawoził czy coś, to puszczał w samochodzie a potem po prostu kupił mi MP3 i mi zgrał rzeczy tam i po prostu dał mi zgrane już. Jakby nie aż albumy nawet, ale po prostu wyselekcjonowane jakieś numery lepsze przez niego. I w ogóle ja w którymś momencie kilka lat temu, myślę, że tak 7-8 lat temu, myślę, że jak już trochę zacząłem, powiedzmy, wracać do rzeczy, których słuchałem ze dzieciaka, to bardzo też doceniłem dużo z tej muzy, której już nie słucham i która, powiedzmy, mogłaby uznać, to jest taka muza, której ja słucham, jak wrócę do domu z imprezy, na przykład jeszcze chcę sobie posiedzieć, napić się piwa w domu i sobie powajbować do piosenek, których raczej nie słuchałbym z innymi ludźmi, bo wiem, że po prostu ktoś może nie ma, nie, jakby dla niego to nie jest nostalgiczne i ani w żaden sposób, i to po prostu ktoś powie, dobra, czego ty słuchasz, to jest jakieś szypowe strasznie, a ja mam takie, kurde, to są dobre piosenki. Czyli na przykład? Incubus. Okay. Kocham Incubus absolutnie, jakby uważam, że tam jest mega dużo dobrej muzy, jest mega świeże, trochę jest przypałowo czasami momentami, ale to są genialne numery, jakby oni są, no tam są świetne rzeczy po prostu. Jakby Incubus na pewno. No ja cię tak podpytuję o to, bo trochę drążę to, że tak trudno jest zdefiniować dzisiejszy rap moim zdaniem w dużym stopniu przez to, że się nie wychowywali na rapie wszyscy aż tak nie, bardzo. Nie, że ludzie w takim poza muzycznym trybie się wychowywali w rapie, w deskorolce, w hip-hopie, w jakimś takim podwórkowym życiu, a jednocześnie te pokolenia już dorastały w słuchaniu muzyki w internecie i często w słuchaniu muzyki emocją. I w tym, że na jednej playliście czy w jednym Winampie możesz mieć utwór gitarowy i rapowy razem, w których obu jest gniew albo i smutek. I bardzo dobrze, że powiedziałeś emocją, bo w sumie głupio by było, jakbyśmy nie zahaczyli o ten temat tutaj, bo do tego moim zdaniem trochę się odnosi ten projekt, który teraz zrobiłem i w ogóle jakieś moje przemyślenia na temat muzyki z ostatnich lat, bo ja w którymś momencie doszedłem do wniosku, że absolutnie moją ulubioną muzyką jest taka muzyka, która brzmi jak nadzieja. I parę z tych numerów, na przykład dla mnie ten Love Song, ten Rave Nine, totalnie brzmi jak nadzieja, ten numer. Kolejny numer, który puścimy totalnie dla mnie, to też jest to. Więc to puśćmy i zaraz pogadamy. Dobra, dobra, nadziei. To tak. To jest Channel Beats. No i ten numer na przykład dla mnie totalnie brzmi jak nadzieja. Jest dużo takich utworów jeszcze, które mam, lubię, słucham i to są takie, to jest taka muza, która jest dla mnie na każdą porę roku i na każdy moment zawsze i ona sprawia, że się czuję dobrze. Trochę nostalgicznie, ale także, że wiesz, że będzie dobrze. To w ogóle jest ładne, że coś brzmi jak nadzieja, bo to nie jest pierwsza rzecz, którą bym powiedział o właśnie rzeczach, bo tu jest szerzej, bo to, co przed chwilą poleciało, już trudno by było nam rapem nazwać. No nie, to w ogóle nie jest rap jakby, nie miało być nigdy. Ja trochę się zagalopowałem po prostu i dałem różne jakieś numery, ale... Bardzo słusznie, bo to też dla mnie jest ważne, żeby w tej audycji rapowej wybrzmiewało to, że właściwie niewiele osób żyje tylko rapem. Mhm. To już nie jest tak podzielone tymi twardymi murami, jak kiedyś było. Ale wydaje mi się, że w kontekście rapowym ta nadzieja jest bardzo istotna od zawsze właściwie. Tak, a na pewno może od tak. lat 90. I zwykle przybierała te takie łopatologiczne formy, dasz radę, mordo, lecimy. Ja trochę tak się czuję, że moje podejście też na tym projekcie trochę jest takie i jakby też tekstowo tam trochę jest tak i tak dalej, że jakby generalnie ziomek jakby trochę się czasem tyrasz, ale generalnie jest spoko i będzie spoko, prawdopodobnie się nie łam za bardzo. Też jakby w warstwie muzycznej trochę myślę, że też jakby tak jest. Jest. Bo dla mnie też to jest konkretne też brzmienie właśnie. gdzieś tam, które brzmi dla mnie jak nadzieja. A ten numer poznałem w taki sposób, że poznałem ten zespół w Nowym Jorku, jak byliśmy zresztą z Zankiem Krenzem między innymi w październiku zeszłego roku i poznałem ten zespół przy znajomego, którego tam poznaliśmy i okazało się, że grają koncert za parę dni, dzień przed moim wylotem. I poszliśmy na ten koncert i ten numer, to jest ostatni numer z płyty, ale zagrali go w secie pierwszego. Nie znałem, w sensie ja nie przesłuchałem tej płyty tak super w całości wtedy. Popłakałem się na pierwszym numerze, już byłem jak, okej, to jest jeden z moich w ogóle odkryć zeszłego roku i do tego numeru wracam regularnie i zawsze uderza tak samo i jakby kocham absolutnie. Świetny zespół Channel Beats, bardzo fajny na żywo. Jak ktoś będzie miał kiedyś okazję zobaczyć na żywo, to proszę ich koniecznie. Z Nowego Jorku też przywiozłeś klip sobie jeden. Tak, też nagrany telefonem. Byłem jak, no nie można tego nie wykorzystać po prostu. Jakby, gdzie będą Mekki, które marzyłem cały czas i więc całe życie, żeby jechać. Trzeba coś ograć chociaż telefonem, żeby było. A że już miałem wtedy tam ten numer i wiedziałem, że na pewno chcę do niego klip, bo wiedziałem, że mi się na tyle podoba, że zostawiam go, więc mówię, dobra, robimy to w taki sposób i tak na luzie. Też właśnie chciałem, żeby to zrobić na luzie, też nie przekminie zawsze właśnie. I to też się rozchodzi trochę o co, dlaczego też w ogóle zacząłem solo działać i robić coś, że jakby jak działasz w zespole, w duecie czy coś, no to jednak jest dużo tej konsultacji i tak dalej. A ja po prostu poczułem delikatnie większą potrzebę takiej też spontaniczności. Jakby tam to jest spoko, ale ja też potrzebuję mieć jeszcze coś takiego, że czego nie będę musiał konsultować zawsze, wiesz, i umawiać się, że dobra, tu wrzucimy to, wtedy tamto i tamto, tylko chcę, teraz robię już. I no po prostu jest jakby wiadomo, no egoistyczna rozkminka, ale totalnie potrzebowałem tego, że jakby musi być też stuprocentowo po mojemu, bo po prostu mam taką potrzebę. Nie, jak najbardziej, to trzeba się w czymś takim sprawdzić i wydaje mi się, że też znając ciebie załogansko, to testowałeś na ludziach pewnie w którymś momencie, czy to, co to robi komuś. W sensie ta muza? No. W sensie solowa muza? No. Nie wiem, czy ja testowałem za bardzo. Nie wydaje mi się. Bardziej nie testowałem, byłem taki, że jak nagrywałem te rzeczy i wiedziałem, że one mi się tam zaczęły trochę zbierać i już jakby wiedziałem, że robię to, że to jest ten moment, bo dopiero co wydaliśmy płytę razem, więc mówię, no nie będziemy od razu trzaskać kolejnej, więc ja mówię, to jest ten moment, w którym mogę zrobić sam i zwłaszcza, że już miałem pozaczynane rzeczy, które nie były i leżały mi jakieś numery, które miałem skończone już, które po prostu zrobiłem w trakcie tamtego też procesu, jakby nie to, że skończyłem tamto i zacząłem to robić, tylko no miałem takie rzeczy, które tam, właściwie praktycznie cała też ta epka, co wyszła w styczniu, no to ona była już, tam dwa numery stamtąd z trzech, no to już były nagrane nawet, kurde, no myślę, że one mają tyle, co numery na trzeciej szynie, nie? Niektóre. No, bo było możliwe. I powiedzmy jeszcze, koncert premierowy odbędzie się? W Hydrozagadce 28 czerwca z Kaiserem i DJ-em ZN-em od Nastąfy. Tak, zapraszam gorąco. Bilety można zakupić na Stage 24. Będą płytki. Jak się tłocznie wyrobi, kibicuję mocno. Mam nadzieję. I t-shirty też jakieś. No i będzie fajna muzyka chyba. No i moim gościem był dzisiaj Karuzelka. To była zbiórka z podwórka. A jeszcze powiedz, bo pożegnamy się utworem od ciebie jeszcze jednym. Tak, i to jest też, powiedziałeś, muza słuchawkowa. Ja też zacząłem tego zespołu słuchać na słuchawkach. Niestety nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo nie zdigowałem tego zespołu, ale przesłuchałem już bardzo dużo ich albumów. I to jest też taka muza, której zacząłem słuchać w podróży do spania, które wiedziałem, że nie będę musiał przełączać numerów, że mnie nie będą rozbudzać i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek niektóre rzeczy były po prostu tak ładne, że trzeba było zasejwować coś tam. Zespół Wet The Letter Blue. Dzisiejszą audycję realizowała Elżbieta Różycka, wydawała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i się żegnam z Państwem. Pozdrowienia i powodzenia. Pozdro. You send it.